الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سورة حشر دي كل مسائل پاكي بيان شو نن پاكي مسألة دا بيانيگي چه اي مؤمنانو دا الله بندگانو دا خپل رب نه اويريگي هر کس لپکار دي چه اغا سوج و فکر رو کی چه ما دا قیامت دا پار سشه لگلی دی آیا نیک عمال ملی گلی دی او که بد عمال ملی گلی دی آیا دا قرآن مجید خدمت ملی گلی دی دا حدیث و دا رسول الله خدمت ملی گلی دی او که دا موبایل و دا ٹیوی او دا دیشنو خدمت ملی گلی دی هر سریل دا پکاری وی دا موقع دا بیا دا نرازی چه زان سر سوج و کی فکر رو کی چه ما دا قیامت دا روز دا پارا کما تو خزان لدگا کرده لگل دا چلتا می بیا پکار رازی وی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ای مومنانو او یریگی دا اللانا اتقوا الله دا اللانا او یریگی او دا اللانا دا یری دا غداری ولتنظر نفسونو او او دی گوری هر یو نفسو والتنظر او دی گوری سوچ دیو کی هر یو نفس ما قدمت دا ما استفهامیه دا ما قدمت چه سشه مخ که لیگل دی نفس لغدین دا پار دا قیامت او دی گوری هر یو نفس ما قدمت چه سشه دی نفس مخ که لیگل دی لغدین دا پار دا قیامت هر بونی آدم لدا پکارو چه پا رز دا قیامت بلات پیشی بی او دا آمال و حساب بی ما کم آمال لگلی دی رز دا قیامت تا چه غز ما دا پار سبب و ذریعه دا نجاتو گرزی ولتنظر او دی گوری نفسون هر یو نفس ما قدمت چه سشه دی نفس لگلی دی لغد دا پار دا سو دا قیامت غد سبی تا وی دلت قیامت تا سبی وی مزاری استاز وی قیامت تا سبی زکو وی دوستانو زمان پا نظر که لکسنگا چه سبی رز یقینی دا دق قس گوری رز دا قیامت هم یقینی دا لکسنگا چه سبی را تک نزده ده دا قص گوار قیامت هم را نزده ده زکه کم شه چه راتلون که بی اغا نزده بی بل داده چه دا دنیا جون دا آخرت دا جون پا مقابل که لکه دا سیده لکه یه ورز بس نن دنیا دا و سبال بیا دا غره قیامت ده نو استازانو باوی دا بار بار دا غره که وی چه اتقو الله دا لان او یاریگه او او دی گوری هر یو نفس چه ما دا قیامت دا روز دا پارا مخ که سشه لگلی دی آغا یا آغا زمان آمال آغا با سبب و ذریعه زمان دا نجاتی او که دا حلاکت بی ولتنظر او دی گوری نفسون هر یو نفس ما قدمت چه سشه دی نفس لگلی دی لگا دا پارا دا قیامت واتقو الله دا لان او یریگه دا تکرار روڑو کلا نا کلا چه یو خبر خلق لکی نو تکرارو کی تکرار زکر چه مدلی دی نوی چه زا تکرارا چه خبر بار بار ذکر شنو آقا پا زلک زیونی سی مختصر استاز یو دام سلم کی چه پا مخاطب بانده یو خبر ورثابته نو یو زلی وطو آیا بی وطو آیا بی وطو آیا وی دا تکرار دا پار دا تاکید دی زنی خلق وی ندل تا تکرار نشتا ال تاکی چه دی اتقو الله دا اللہ نا او یریگی ال تا مراد دا یری ندا دی فی فرائز اللہ اللہ چه کم کارون دا باندی فرس کری دی پاقی که دا اللہ نا او یریگی دا فرائز و احتمام کوی او دل تا چه دی چه بیاوی چه واتقو الله دا اللہ نا او یریگی فی محرماتی پا حرامو که دا فرائزو پابندی کوئی او دا حرامونا مکمل زان بچ کوئی کدسی وای امسی دا زنی خلق وی مراد دا مخکنه یرینا هغه یره ده د تیرو ګناهونو د الله نه ویریږی په اعتبار په باره د هغه ګناهونو کې چې تاسو مخکې کړي دي. نو د مخکې ګناهونو یره دا ده، په هغې توبه وباسه، په هغې وجاړه. او دلته چې دي واتقوا الله، د الله نه ویریږی په هغه ګناهونو کې چې کوم آینده دي، هلکه ملا وتړه، ځان تکړه که چې آینده دپاره دغه ونشي، ګناهونه ونشي. ان الله یقینا الله خبیر، هغه ډیر ښه خبر دی. بما تعملون، په هغه کارونو چې تاسې کوئ، که نیک عمل کوې هم الله خبر دی، که بد عمل کوې هم الله خبر دی. استاذانو به وی الله د طالبانو په حالت هم خبر دی، چې هر وخت کې بس طالب بل شی نه پیژني بغیر د خپل کتاب نه. ولا تکونو مکیږی تاسو، ولا تکونو مکیږی تاسو کالذین، پشان د هغې خلکو، نسوا الله، چې هغوی هیر کا الله. ډیر خلک خواران په دنیا کې داسې دي، ژوند تیری، معاملات کوي، خو سره د هغوی ذهن کې دا نه راځي چې الله به په دې نارضا شي، الله به په دې خفه شي، یا دا د الله تعالی د حکم خلاف دی. نو تاسو مه کیږئ کالذین، پشان د هغه خلکو، نسوا الله، چې هغوی هیر کا الله. سره الله هیر که دا شته نه چې دا الله رضا شي به یا به الله نارضا شي. نو چې دوی الله هیر که، یو سړی چې د الله دین پرېږدي که نه، نو اوله سزا الله دا ورکوي چې الله د ده نه خپل ځان هیر کړي. بیا خپل ځان ته د فکر نی، دا سوچ نه کوي چې ما د خپل ځان دپاره کوم اعمال وکړه، یا زه ښه کوم که زه بد کوم. دا ټي وي ګانو والا او دا نن سبا دا خلک وایي، تاسو ته به ښه پته لګي چې د دولسو او د یوې پورې دې موبایل ته ناست دي. نو که دې سوچ وکړي لیونۍ دی، ولې ناست دی؟ الله پې دا عذاب راوستی دی چې د دغه نه هغه خپل ځان یې تیر کړی دی، چې آیا دې کې زما خیر دی او که دې کې زما شر دی. دغه ښه، نو تاسو مه کیږئ په شان دغه خلکو، نسوا الله، چې هغوی هیر که الله. فانساهم، الله هیر که د دوی نه، انفسهم، ځانونه د دوی، بیا د خپل ځان په ګټه او په تاوان بیا نه دي. استاذ صاحب به وی طالبانو، الله ډیر لوی مقام در کړی دی، خو د یو خبرې خیال ساتي، الله به در باندې ډیر خیر برکت وکړي. خاص کر تاسو چې یې دا کم خلک چې کاروبار کوي په دې بازار کې، کاروبار ته ډیره توجه ورکړي. په کاروبار کې د شریعت مطابق کاروبار، چې داسې کاروبار په دوکاندارۍ کې داسې عمل ونشي چې هغه د ګونۍ شی خرڅې ګرانې خرڅ نه کوي. کم از کم کوشش دا کوه چې د بازار نه ته ارزان خرڅوه، چې دا دعوت د قرآن شي. هلکه په بازار کې شی په یولس روپۍ دی او پلانې طالب یې په لس روپۍ خرڅوي، ولې؟ دا د قرآن برکت دی چې د هغه زړه کې همدردي راغلې ده. وګوره هغه د خیال ساتي، نو بیا به نور دا به دعوت شي قرآن مجید ته. هلکه د ښه شي په ځای باندې خراب مه خرڅوئ، د شیخ ډیر خیال ساتي. تاسو بیا وایي هلکه نورو ځایونو کې سودا کوو ګډوډ دی، خو د پلانی طالب نه چې سودا کوو هغه شیخ خرڅوي، هغه دوکه نه کوي، د خراب په ځای ښه نه خرڅوي. هغه له بیا راځي، نو دا دعوت د قرآن مجید شو. خپلو معاملاتو ته ډیر توجه کول پکار دي چې دا اصلاح وشي. مثلا قرض مسله راغله، قرض یاره پلانې سړی په قرآن مجید باندې دومره کلک ولاړ دی چې د هغه نه ته قرض شی اخلي، هغه وای اول به عمل په قرآن مجید کو، قرض شی به د باندې نه خرڅوم، او که خرڅوم لیکو به یې، او ورسره به ګوان هم راولو. یاره دا څه ښایسته نظام دی! نو خلکو ته به دغه شي دعوت شي. اولئک دقه خلک چې دي، هم الفاسقون، اماوی گناهگار دی و نافرمانه دی. لا یستوی اصحاب النار، برابر ندی خاوندان د دوزخ، و اصحاب الجنت، او خاوندان د جنت. مونږ زمیدار وی پریدا مړه چې څه کیږي هغه به کیږي. هلکه داسې مه وایې، په ورځ د قیامت چې دي دوه پاټې دي، یو اصحاب النار دي د دوزخ والا، او بل اصحاب الجنت دي. کوشش وکړئ ځانونه اصحاب الجنت وګرځوئ، جنت والا کوشش وکړئ چې د اصحاب النار نه تاسو دغه شی بیل شي. اصحاب الجنت خاوندان د جنت چې دي، هم الفائزون، هغوی کامیاب دي. بیا مسله ده دا نن چې ستاسو مخې ته پروت دی دا قرآن مجید، دا ګورې څه معمولي کتاب نه دی. الله دا څه ډېر عظیم شان کتاب دی. دا قرآن که الله په دې غره رالیږلی وي او په دې غره داسې مواری اچولی وي چې په دې قرآن به عمل کې، یقین وکړه چې دا غر به سر ټیټې وي، سر ټیټې، او د ډېرې یرې د وجه نه به دا غر چوره چوره شوی وي چې یا الله زه به په قرآن عمل وکړم که به نه کړم. دا خو سې څه معمولي خبرې نه دي چې دا چېرته د یو سړي خبره ده چې داسې کوه او داسې مه کوه. دا خو د الله ذوالجلال چې هغه مالک د اسمانونو او د ځمکې دی، د هغه کلام دی او رالیږلی دی. څه معمولي کتاب خو نه دی چې زما بس خوښه یي عمل به کوم، او چې زما د خوښه نه زه به عمل نه کوم. دغه نه شی غرق باندې که دا قرآن رالیږلی وي الله، هغه به داسې سر ټیټې وي دی قرآن ته، او د یرې د وجه نه به چوره چوره شوی وي. لو انزلنا کشر مونږ رالیږلی وي هذا القرآن، دا قرآن علی جبل، په غر، او په دې غر مې دا ځیمه وري اچولی وي چې د دې قرآن باندې به عمل کې، لرأیته، تا به لیدلی وي دې خاشعا، عجزي کوونکي، متصدعا، چوره چوره، من خشیت الله، د یرې د الله نه. و تلک الامثال، و دا مثالونه چې دي، ندربها للناس، بیانو مونږ دا د خلکو د پاره، دا سله، لعلهم یتفکرون، د دې د پاره چې دوی فکر او سوچ وکړي. بس صورت ختمیږي د توحید مسله. هو الله الذي، الله هغه ذات دی، لا اله، چې نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو، مګر همدقه یو الله دی، معبود برحق لایق د عبادت یو الله دی. او څنګه الله دی؟ عالم الغیب والشهاده، دغه صفت دا دی چې هغه عالم دی په غیب او په ښکاره. زمونږ ته چې کوم ښکاره شی نه دی، یا مونږ ته چې کوم پټ شی نه دی، په دې پټو ښکاره او ټولو باندې الله عالم دی. دا د الله صفت شو. معلومیږي چې په غیب باندې د بل چا علم نشته. که بل چا له علم د غیب ثابت کړي، نو بیا د الله صفت دا څنګه شو چې الله هغه ذات دی چې هغه عالم الغیب هم دی او هغه عالم شهادت هم دی. زمونږ او ستاسو ته چې کوم ښکاره شی نه دی، کوم زمونږ نه چې پټ دی، په هغې باندې یو الله هغه عالم دی. هو الرحمن الرحیم، دقه الله مهربان او رحم کوونکی دی. هو الله الذي، الله هغه ذات دی، لا اله، چې نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو، مگر هم هغه دی. او څنګه ذات دی؟ الملک، چې هغه بادشاه دی. که بادشاه دی، دغه یو الله دی. ښه، دا نور ټول د خوب لیدل دي. نن بادشاه او سبا بیا مجرم. دا دغه که بادشاه دی، یو الله دی. القدوس، چې هغه پاک دی د هر قسم نقصانونو نه. القدوس، چې هغه پاک دی د هر قسم نقصانونو نه. السلام، او هغه سلام دی، که د سلام دا معنی واخلې چې خاوند د سلامتیا دی، هیڅ قسم عیب پکې نشته. هغه خاوند د سلامتیا دی، نه بیماری شته او نه نقصان شته او نه عجزي شته. هغه خاوند د سلامتیا دی، یا دا د خاوند د سلامتیا، دا د خلکو له سلامتیا ورکوي. المؤمنو، هغه امن ورکوونکی دی. المؤمنو، هغه امن ورکوونکی دی. ځینې خلک د مؤمن معنی تصدیق کوونکی هم والي. المؤمنو، هغه تصدیق کوونکی دی د خپلو پیغمبرانو. المهیمنو، هغه نگهبان دی، د هر چا په سر باندې الله ولاړ دی، دقسې ولاړ دی بلا تشبیه. بلکې دا کمزورې ده، لکه کیمره لګېدلی بلا تشبیه. نن سبا د دکاندارانو د خپلو مزدورانو ته هغه کیمرې لګولي، نو دا دغه نه دی چې کوم ځای پیسې ږدي دا منظور دغه ځای ته نه نغه کیږي. وایي په کیمره کې مې دغه ویني، څنګه چې په کیمره کې تا مالک ویني د دې نه زیات الله تا داسې ویني چې دا ته څه کې او کوم ځای ته لاس ورشې دا تا ویني. المهیمنو هغه نگهبان دی، العزیز او غالبه دی، ستا بالدار خدای خبر تا نه به بدل والی وکه، وا به نه لیکه د هغه په دوکان کې د څه جرم وکړه، لیکن الله هغه غالبه دی، الجبار او هغه زورور دی، او المتکبر هغه لویه والا دی، المتکبر هغه لوی دی. سبحان الله پاکی وایو الله له عما د هغې معبودانو نه یشرکون چې دا خلک یې د الله سره شریک کوي. هو الله دق الله دی، الخالق پیدا کوونکی دی د هر څه، البارئ هغه جوړوونکی دی، البارئ هغه جوړوونکی دی، المصور هغه صورتونه تیارونکی دی، د هر شي صورت، د انسان بل صورت، د غواګانو بل صورت، دا د نورو حیواناتو بل صورت. له الاسماء الحسنا د دغې الله د پاره دي نامې ښایسته، الکه که الله ته ځان نږدې کوي او د ضرورتونو په وخت کې د هغه نه دعاګانې غواړئ، نو ګورې ډېرې ښکلې نامې لري. دغه نامې چې دی هغه یادې کې او الله ته ووایه چې ای خاونده د دې صفتونو اقضی حاجتی، زما حاجت پوره کړه. خاص کر دا بعضې قرآن مجیدونه یې د دې په دې سر اول دغه کې دا د الله نامې نه دي، هغې کې لیکلي وي، دا په کار وو چې سړی وایي. یسبح له پاکی بیانوي د الله د پاره ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، والارض په ځمکه کې، وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالبه دی په خپل حکومت کې، او الحکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې. دا درې آیاتونه دي، دا 21 نمبر نه رستو، یعنی 22 او 23 او 24 دا درې آیاتونه دي. الله تعالی په دې کې څه ډېر زیات خاصیت پیدا کړی دی. په کار دا و که د دې خیر او برکت نه وي دا خلک خبر وي، نو نورې خبرې به دوی نه وي کړې، او دا به د ځان سره ویل هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، او دا دغه دی هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ما وی چې دی خلکو ته دا پته لګېدلی وي چې دی کې خیر څومره دی، برکت پکې څومره دی، یوازې د آخرت نه، د دنیا هم او د آخرت هم، مالی هم او جانی هم. نو ما وی دی به بیا بل څه نه وی ویلي. ترمیزي کې انشاءالله تاسو ترمیزي د ځینې ملګرو ویلی دی، او بیا وایې هغې کې حدیث دی، معقل ابن یسار یو صحابي دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی سهار کې داسې ووایي درې پیرې، اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، دا درې ځله ووایي اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، او بیا دا درې آیاتونه ووایي، دا 22 23 او 24. هغه نور خیر او برکت خو یې څه کوي، د دې یوې خبرې نه به تاسو ته معلومه شي چې څومره خیر یې دی. وایي اویا زره ملایکې الله د ده دپاره مقررې کړي، او د ده دپاره د رحمتونو دعاګانې کوي. نو ملایکې د ځانه خبرې کوي، ریښتیا وایه چې دوه استازان دله دعا کوي، خلک وایي کامیاب یم، چې یو استاد دله دعا کوي کامیاب یې، چې یو مور دله دعا کوي کامیاب یې. نو چې اویا زره ملایکې دله ده حتی یمسی یا تر د ماښامه پورې کوي، او بیا چې د ماښام ووي اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، الله دې درې پیرې ووي، او بیا د یو پیره دا درې آیتونه ووي، نو بیا بدل دا بیا زره ملائکه تر د دعاګانې کوي حتی یصبح تر د دې پورې چې نه دغه کی سبای کی کم از هر وخت بیل پکار دی کنی شي ویلې نو دا دوه ټیمه خو ویل پکاري که دام نشي ویلې نو کم از کم سحر کې بیا ډیر ویل پکاري چې سړی سحر کې راځي او ځان سره ده ووي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تسمعك رضاش خدا يخبل فضل وكرم كرب اخبل توفيق زمان سر شامل حالك دخبل عظيم كتاب صحيح زمان نصيب وغرزي نجناب محمد رسول الله با حديث بان امرب صحيح پويك ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه. ربا قرآن و حدیث زمان نصب العین و گرزه. ربا دا دی خیر دا دی برکت من لدنیا کم راکی زمان تعلق داران و بچو و کورانیتم ورکی. ربا دا دی خیر برکت پا قبر کم راکی. ربا دا دی عظیم خیر برکت نمانگا پا روز دا قیامت خاص کر پا میدان حشر که ربا تا منگا ما محروم آوی. اخبل و ملگرو تم دعاگانیو که چه اللہ دوی سر لیر خو که اللہ دوی لده دی رات لو دده که نستو اللہ دنیا کم اللہ جر برکت ورکی آخرت کم اللہ خیر برکت ورکی سر زمان اللہ تعالی پا کاروبار که وطا اللہ خیر برکت دزر سکون اطمینان نصیب و گرزی سر زمان اللہ ده هر قسم پریشانون ده هر قسم حادثون حفاظت وکی دا کم حالات چی جور دی پا دی بازارونو که کاروبار که پریشانه دی گرانه دی تاوانون دی دو که چې الله په خپل کرم سره د دې اصلاح وکړي او الله دې کاروبار کې خیر برکت پیدا کړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت عاجله کامله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. په سفر باندې ډېر ملګرو بچیان په سفر دي خپل خپلوانې په سفر دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک په خوشحالۍ سره هغوی خپل وطن ته بیا راولي. وصلی الله. هذه